Gauerdion, Bilboko udala hasi da terrazen inguruko ordenantza berria tramitatzen eta zirriborroak hautsak arrotu ditu. Hainbat auzo elkartek salatu dute ordenantza berriak ezin duela arazoa konpondu eta auzokideen atxedenerako eskubidea bermatu. Horretaz hitz egiteko daukago telefonaren bestaldean Andoni, DDT banaketak kidea bera eta tira, pues mintzatuko gara arazo honen inguruan. Kaixo Andoni, zer moduz? Opa, kaixo, zen oso ondo, bai, eskerrik asko. Kontatu zu pizka bat, zein gunetan sortzen dituzte terrazek arazo handiena? Zue zaudete hor justo martxan aldean, ez? Baina, bai. Bueno, egongo dira beste gune gatazkatsuak, ez? A ber, egia esan da, justo martxanak aia horretan, pues, udara magu hor, 13 urte, eta justo ikusi dugu, pues, azken 5 urteotan, 6 urteotan horrela, ireki dutela, taberna pillo, eta, pues, danak hildo berdekoak edo oso antzekoak, eta, bueno, pues, zen handia izan da ikustea zer nolako gatazka, saia gatazka lehertu egin da, baina urteak daramate gatazka auzokide guztiekin, eta bueno, pues guk izan gara testugu horrena, tenori guk hasi ginenetik bakarri zegoen minaz jatetxea, hori Herreroa eta espeziazeko denda bat. Hmm. Eta bat batean oso urte gutxitan, ireki dute taberna pillo, eta gainera, pues da, pues jabe bat igual hartzen ditu hiru taberna, eta bueno, da como monopolio bat, como eta dira gentrifikazioaren adierazle nabarmen bat, eta da, pues, zara martxanak aia justo subi batetik ia San Antonera. Hmm. Pues justo hor, tarte horretan dauden taberna guzti horiek, da justo hor kontzentratzen den pues data gehien edo iztilu gehiena edo hori. Bai, esan duzu lehertu dela arazoa, ze, bueno, batez ere oso ikusgarria eginda, auzo hainbat auzokidek atera zutenean pues pankartak, ez? Terrazen inguruko kexak adierazten, ezta? Bai, eta hori kontuan izan behar da, auzokideak puntu horretara heltzen baldin badira, hori zerbaiten gaitik da. Eta hori, pues, galdetzen baldin baduz, edo interesa pizka bat izten baldin bazaizu, hor ikusten duzu, daramatela, lau urte udaletxarekin hitz egiten, eta udaletxak ez dietela kasurik egiten. Hmm. Eta saiatu direla ere tabernakoekin hitz egiten, eta tabernako ez dietela kasurik egiten. Orduan hori izan da, azken pausua edo, ez dakit, edo borroka baten lehenengo pausua. Hmm. Baina guretzat oso adierazgarria da. Zaila puntu horretara heltzen baldin bazara, da, porque daude super nazkatuta, ja. Ja, eta itxaropena baldin bazuten ba, ordenantza berri bateke konpondu lezakela, ez, arazoa, pues, pixka bat geratu dira, ez dakit, esan nahi dut, bai Ledesman, hemen martxan aipatu du, baina alde sarrean zuhurrazki, pues, arazo berbera izango dituztein bat auzokidek, da inbagunetan konzentratzen baitira taberna asko, eta orain badator ordenantza berri bat, oraindik tramitatzen dagoena, ez da? Baina antza, zirriborroa, ja ezagutarazi dute, eta pues, hainbat elkartek ez daude ados, ez? Ez dakit, ezagutzen duzun pizka bat inguruan zer dakite, hainbat berrikuntza dakartza ordenantzak, ez dakite zuke badakizu? Ez, baina baita ere badakite aspalditik adibidez plaza berrian auzokidak daudela borroka berdinarekin, eta gainera justu ikusi dugu oso argi udalaren erantzuna. Azte nagusian zer nolako, osea, erasoa edo provokazioa burutu duela udalak auzokideengan, zen justo turista gehien dauden lekuetan utzi diete terrazak handiagoak zabalagoak izatea, terraza gehiago ipintzea, eta izan da pues hori udaletxearen provokazio handia eta Eta hori oso oso nabarmena izan da, eta gainera argi utzi behar da auzokideak ez daudela tabernen kontra. Hori ere oso oso erraza da, irakurketa simplista hori egitea, baina beraiek oso ondo azaldu dute, bai komunikatuetan eta bai telebistan, ez daudela tabernen kontra, daude, pues, danok eskubide berdinak izateko eta beste tabernak bezala kudeatzeko. Eta adibidez ikusi dugu azte nagusian, bapatean, gune hori, inoiz ez dela izan, jaigunea, bapatean agertzen da aburto ezaten, semigune bat dela, jai semigune bat inoiz ez da izan, eta bapatean utzi diote, goizeko laurak arte musika jartzen. Osea, hori izan da, zizun provokazioa, eta hori pues niñasko egiten du. Beraz, turismoarekin lotuta dator, arazoa? Bai, turismoarekin eta gentrifikazioaren arazoarekin. Horre guk ikusten dugu egunero, turista pillo, hori, pues, argazkiak ateratzen, eta baina ezki ikusten da, auzoarekiko ez daukatela inongo erlatzarik eta ez dutela izan nahi, eh? Eta hori oso argi ikusten da. Adibidez guk, DDT-koek, DDT kolektibokoek, gu daramagu 89-tik Bilbon. Eta daramagu hor esan dudan bezala 13 urte. Eta beti, gau irekian antolatzen den, auzoan antolatzen den gau irekia, hori egun osoko ekintza kulturalak, guk burutzen dugu kontzertu bat. Urtero bakarrik da kontzertu bat. Eta urtero, azken urteotan, ari da udala pues, gure kontra kontzertu horiek galera zeten, eta hori, ikusi dugu zelan pasaren urtean, ez zigutela utzi azken momentuan, horre egiten, osea, como auzokideen txatez, gainera gauza kulturalak ez, baina taberna horiek bai, volumen hori bai, eta gero, claro, guk hor gaude egunero, arratsaldero. Eta ikusten dugu ere udaletxekoek ara doaztela pues, beraien kubatita gartzera, eta gauza, ordor beraien espazioa da. Eta beraien espazioa denez, mimatu nahi dute, baina dute, eta badakite zer nolako minari diren egiten ez auzoari eta bertako kolektiboi lo egiteko eskubideari eta gauza guztiei, baina ikusten dugu pues behin da berriz bosta sola zaiela eta hori kriston pena da. Zer eskatzen da hor elkarteren aldetik edo auzokideen aldetik agian ordutegia murriztea dezibelioa jeitsi? Hombre, hori igual elkartekin hitz egin barko litzateke, baina guk argi daukagu daramatela minimo 4 urte horren inguruan hitz egiten udaletxeari eraman dituzte gutunak eta beti esan diete ez eta beti kasurik ez. Horren eski oso neketxoa da horrela ibiltzea. Gero eta baita ere espazioaren okupazioa, ez? Hori, bai, adibidez hor DDT justo martxana pasealeku horretan, claro, terrazak hartzen dute ja paseabide erdia baino gehiago, ez? Bai, hori betu, hori aurten etorri dira lehenengo aldiz terrazak markatzera. Orain arte hartu izan dute pues nahi duten guztia eta gure adibidez ezagu ikusten ja. Ezagu ikusten, osea gurea da kolektibo zume bat, eta hainbeste terrazaekin eta hainbeste tolduekin eta hori, ezergo ikusten. Eta hori, pues horrela da, eta horrela jarraituko dut. Eta, bueno, aurten pasatzen dira munipak hori bai egunero. Baina esageratu gabe, 10 aldiz kotxearekin, eta, bueno, nahiz eta markatutak egon, pues, osbeste aldera begiratzen dute, eh? Eta orduan hori, pues, auzokideak ere ikusten dute egunero, eta oso frustrantea da. Oso frustrantea, ez? Gauza batzuei zer nolako gogoak jartzen duten zuntzitzeko eta kaina emoteko gauza politikoak baldin badira, batez ere, edo kulturalak, eta justo, pues, turisten txat, edo espazio hori, pues, gentrifikazioari min egiten duten espazioak zelan babestu duten ikustea oso mingarria da, auzokideen txat. Pues, kezak adiraziz aparte, ez dakite zerbait prestatzen ari den, auzoan, arazoari aurre egiteko? Pues, hombre, mobilizazioak egongo direla argi dago, baina hori auzokideak esan behar dute noiz. Pues Andoni, banaketa taldetik eskerrik asko eskatzen dizu hemen soltala hoian egotea, arazo honen inguruan mintzatzen, esan dugun bezala, pues zuek ikusten duzu egunero oso gertutik, baina Bilboko hainbat lekutan gertatzen ari da, ezta? Eta da arazo bat gainera zoritxarrez ez du ematen konpontzeko bidean dagoenik, ezta? Bai, esperantza gutxi bai. Esperantza gutxi. Pues ongi izan eta nahi duzun arte. Bai, eskerrik asko espazioa emateagaitik, beti zaudetela hor eta hori eskertzekoa da, Ni esker guztiei. Zorratik, agur. Agur.